दोस्तों, जरा सोचो क्या हो अगर आपको दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट्स एक जगह मिले। टूल्स ऑफ टाइटन्स बाय टिम फेरिस ऐसा ही एक ट्रेजर चेस्ट है जिसमें बिलियनर्स, एथलीट्स और विजनरीज के हैबिट्स, रूटीन्स और लाइफ चेंजिंग एडवाइस है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से लेकर जेमी फॉक्स तक ये किताब उनके इंटरव्यूज से निकले प्रैक्टिकल टूल्स का जादू दिखाती है। फेरिस कहते हैं कि इन्होंने इन टैक्टिक्स को खुद टेस्ट किया और इनके रिजल्ट्स ने उनकी जिंदगी बदली, मिलियंस बनाए और फ्रस्ट्रेशन कम किया। स्टोरीज जैसे एक एंटरप्रेन्योर का हसल या एक एथलीट की डिसिप्लिन आपको इंस्पायर करेंगी। ये किताब हेल्थ, वेल्थ और विजडम के लिए एक ब्लूप्रिंट है, जैसे मेडिटेशन से फोकस बढ़ाना, कीटोजेनिक डाइट से एनर्जी बूस्ट करना या बिजनेस में स्मार्ट रिस्क लेना। हर पेज पर एक नया आइडिया है जो आप आज ट्राई कर सकते हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी और आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। चलो पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, जहां हम टाइटन्स के माइंडसेट का राज खोलेंगे।